صرف صرف صرف ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بفضل هريود أمتنا سلمين أواعب السود مزفلين لكل نكي دمكتكم تاسا أمم تيرشو دے یہود کعبا کبرا جداد نصرا و کبرا جداد مومنان جداد ادا دیاغی خلاصا نکرشان تطور امم اول پر وجہتن قبلتن هو مولیها وجهه فی صلاته تدائی عربون کے دا دغی کبریتا وجهه مخفل دائی مفلو سلوم يعني مولي وجهه إليها في صلاته ومن ذا أخفلك وفي قراءة مولاها وبيوكرك مفهول إذا تدعيك دولة الشهد دقيت حتى لكتشاتكم حكمي أغي حكم ترتأك وقر دوليشي دا وجهة كم لغزة قطع ذرفشي یعنی زائد توجود محل دے توجود دیکھو وجہتن اگر وہ اگر پفل حال دے اور کدھا وجہتن دینا محل و نخلی مزدر و اخلی جدا مناسد وہ مخالف القیاس اصل کے دا عیدتن دا عیدتن ریقتن دا مصدر جی دا اصل کے وعدن و وعدن ویدن کے وہ خدف بیتے بدل کے رہا نو عیدتن دا جوش او دلتا ہم چا مزدری دادا واو دا خدف قول پکا لکا چتی رکنی بکے بدل کی حیواز مو خدور رہے چمک کی چتی می پکے او واو می پکے لیکن دا وجہتن دیاتا بخالف القیاس غرے دا اویلی دل پرا چتا دلیل شی پنورو امثالو بانی چه تا که هوا و موجودی کنه که عرضه که هوا نوی نوی نوی تفت رای که بعضی که هوا راره ندابو پا اغی امثال و سیغو دلیل شی که دنورو که هوا و هوا پو خدر شویده که پش باران دای و صرفی نمتر فکیم پس تا بقل خیرات تا نستا بقتل کهیم خیرات و دار لیکو لیکو اتار او آنی کهی تمنام بادروا الى الطاعات تاسو چلتے کوئی طاعت کر و قبولها او قبول دی طاعت مراد آدم کہ اغا خیرہ دلتا جہات متفضلہ اغا جہات چے بہتر دی اغا دا تاسو مخون ہو رہی دی مقام کی دالت او سو مجھے پرا جہات فضلات اغا غربی جانیب دی میرے جگہ سے کعبہ جانے تھے مغرب کے در اور چانا وہ آغا جہاد سے کعبہ سلکی لی اگر پر جہاد فاضلہ مشرق در یہ دیتا تو چانا کعبہ جنو بیائی عبودہ سے مقی او تا تو ٹول دغی دنیا کی یو دیتا بردیتا مخون قوی اور یادا منا چا خود امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بولا فرق کرو چوک مغرب تا کئی لوگ مشید تکایی مختلی چکن لیکن اللہ پاک یہی جتا تو طول یاتی بکم اللہ جمیعا اینما تکونم چیتا کہ جتا سوائی دا اللہ پاک ورسلو کی پدا سرم مجموعا یجمعکم یوم القیامت فیجازیکم بی اعمالکم ابو تسطول جتا لکی فا اعمال سرم والا طرف حرش بنی اگا قادر دن سمع درسون کہ تاسو آخر کے طول زبز جمع کن پرا پرا جذاب و طول تبین لکا آخرت کے تاسو زبز جمع کن طول تا جذاب کن دنیا کن تاسو زبز جمع یعی ویلی لکا کہ توک دس مخی نغام کابیتا مخی کبش چانا کابادا سیدا دس نداری آغام کابیتا مخی دلنا یعنی اغام کا بیتا وقتی ټول تاسو کاوی ته مخوي وای کې تاسو داسې کأنکم حاضری القامۃ لکه مسجد حرم کې ناشتی تاسو ټول دې کاوی ته مخ ته دلته جمع یې کمل کې ون ټول جمع ویږه ولا دې چې کاجه یې ومن حیث خرجت کوم کان ته ودی دې سفر دې پدې سفر مراد ده چې اصل کې دا کعبه اول ابتداء د قبلې نه خرغل ده اول منسوخ ده بیت المقدس منسوخ شو کعبه تمام دا سفر تیر خبره نو دې کې بار بار مؤکدات آ رہی بار بار مؤکدات اوس دا مؤکدات چې بار بار رہی چې تاسو هغه شبهات دا دفع شي یاد آدم چې اصل کې که تاسو خیال کوئ هر ځای کې جدا جدا وجه ده لکه څرنګه دلته ابتدا کې دا ذکر ده فَلْوَلِّ إِنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ لِبَرَ عِلَتَ بِنَبِي كَرِيمٍ صلی اللہ علیہ وسلم رضا راغلا او دا ورسو کی ابیات سے لیتی چو تاسو تا رسو مابال کی ای چو کم لیکن تاسو ای دا قصد بکل خیرات لکل وجهتم لبرد حری وچو کم دا آغا آغا دا مراد دا چو اصل کې یو رضا ده پکې او بل هغه ده چې تاسو چا لپاره حجت نه وي او بل پکې اتمام د نعمت ته دا ولې اتمه لئلا یکون للناس علیکم حجة الا الذین ظلموا بیا رسی ولې اتمه نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون بهرحال چونکې علتونو کې فرق ته نو هغه علل جدا جدا دي ځکه تکرار در سیل که نوی اوسا ظاهران خدا رو اول جماعت که درم جماعت تا بحر پا شهر که درم شهر نا بحر پا سفر که کم جای که تاسوهی حتی پر مدهره تکا مسجد تاسو بیت المقدس جماعت که وی کنه بیابان تاسو مکه بیتا توی دا مرانه چه تاسو بیت المقدس نا لره وی علب و مکه بیتا نو نه نه اوس بیت المقدس قبله نه ده قبله اوس کې کعبه ده نو بار بار ځینې کېږي یا تاکید دم او یا دا ده چې هر ځای کې دا اول کې ګویا کې رضا شه او دویم کې زر یې عادت شو دکه ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات تاسو خیراتو ته چغاده جهات فضله و کعبې جهاتو نو هغه دمه چې هغه تبخ کوي کنه نه دا وایي چې عادت جری ده چې تاسو هر چا خلا خلا کاو قبله وي او درېم انتفاع د حجت په تاسو باندې چې خلک تاسو سبا حجت درته خپله ذکر کېږي نو هر ځای کې علل جدا جدا وي رضا د نبی اسلام او جری یې عادت او درېم چې کوم دی انتفاع د حجت دا یې چې من حیث خرجت هو اللي بدل شر وجل وإنه للحق دامخ قول ساتا مجد حرمتا فرمتا ستيرو تذكر محيطا مرادنا محاطا ششابني حتارا شاقابادا دا حق دا أولي جانب جربتنا ثمنا كدا ثابتا لجانب جرنا ورنا جراغا تلجاوشنا كتاسكم عمل كويم بتاع واليائب يعملون تقدر ومستو بقى تير دم عما تعملون يعني الله ومنانتا برسهد تركيب اذا طول ذا قرا قرا جزاء القوم ويا دمنا في اليهود والنصارى وكرر فلي لبيان تساوي حكم السفر وغيرهم دائما كرر قولي لبيان بيان في حكم السفر ده وغير السفر السفر وغير السفر يو حكم لم دقا بيار على لم المراد في السفر توزي جاب المقابي تقيم ومن حيث خرجت كم قاعدت توزي قولي ولي مشتر من الحرام وحيث ما كنتم قم لك توي قول وجوهكم شطرا كرره للتأكيد دا قلنا خبر قلت التأكيد وصا سعيدان قول بدل مخوار وقت قابيتا ويني علة لقوله فولوا لألا يكون الناس تنشي لبرد خلق الإسلام أهدي الخلق مراد يهود أو المشركين أغايا مشركين يهود أو مشركين أو غوطة دليل في شكل فتعصوني حجت اي مجادلتم اي دو حجت واكينا صبر كيم اما مقدماتكم لريكنا دلائلو كيم اغا حجت نوي قطعي نوي صرف آسه جغرا جوئي لقدان سائي آسه فساد كيم شو شغل جور كيم تخلقو كي فتح ولگي تقرير لوئي باحت كوم رشت لشتا واسلم نمو تيرا و صداقنا دا اکولي كي دیکھ تو نہ حالت کی لیو یا وجہ ما تا خور استاد وجہ دس تو کہے نا خوشو دے کو وجہ دس وجہ تے خوشو دے کو میں لے دا ہے کہ جو زان خال کو نیرو ہوئی کیا دا خبر کرے زور دار خبر ہے خیر بارا لو مجھے ذرا دائی آنے شور و شغبی بہر دکے کی حجت دلیل آنے سے بھی گرد دے باعتنی خلق ایبرا حجت پتاسبانے فی التولی الى غیر حام فو مقر رکی غیر دے قابیتا فا قابیتا تاسو مخ نکوئی بیت المقدس تکوئی نو دے سوئے کے پتاسبانے حجت تا تنگی حجت تا تا بیت المقدس اگیتا مخ رالو یہود ایت اگران امنا دین نمانی فو کبلیتا مخ قیم امر شکین بدا دوا قیم فی آئی اگران نظام ملت ابراهیمیم و مخالفت دیکی منکن خود اختیه گوری ایل ینتفیاد مجادلتو هن منتفیشی ایدوی جگری تاس سرم آجگری بیان در مجادلی من قول الیهود دی قول الیهودنا یجحد دیننا انکار که دیمور دیننا و یتبعو کبلتنا و اتباع که دی کبلی دی بودا بیت المقدس تا مخی دا مجادله من قول اليهود و قول المشركين و قول المشركين المشركين تنگ قول دا مجادله دا يدعي ملة ابراهيم و يخالف قبلته دوالي ملة ابراهيم كي و مخالفت كبير كي مغبئة قبيتة نكي بیت المقدس تا كي یا ای چه دا ملت بیمینیم او کما کبلا دا دی آغا آغا و کعبا دا بیت المقدس خانده کبلا یا آغی مخالفت کن دا آن کما عناد و لخلطی آغا و بیان شور کئی مجدرہ بکئیم اللہ لذین ظلمون من هم مگر ظالمان لذین بل عناد یا ظلم پشکیم و عناد سرام فینو یقولون آغا و بیادا خبری کئیم سیعی ما تحول الیها الا میلا الى دين ابائهم هذا مستعد قابيتا مگر جزي محبت قولنا دين دي اباو سلام ما غالف لارم او دي انك دين محبت بغالف شيئا دي وجنا اغيث دي وجنا دلالو بيا قابيتا وغوستو مراد عالم دي ظالمان وعيدين وخما بيان خبر دين والإسانة المتسمة إسانة المتسمة والمعنى لا يكون ومعنى دالا يا والمعني مقصود دالا لا يكون لأحد عليكم كلام قرد مكي حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم دلتقوا ظاهرا زوات مستثنى دي أو زوات مستثنى شو دادي حجة دي جنسنا كلا دي جنس بدل در ومستثنى متسلة كلا جريكي نتاتي خلاصة رخليب سدي خلاصة دارا لا يكون لأحد كلام اغا حجت اخو جگر اخو خبری لیکن کلامی الا کلام هاولای دا الذین مخی مستثنا سمول ایائیو دا کلام دا مضاف مغزوف تا بیکن الا الذین الا کلام کلام الذین ظلمون نو کلام نداغو خلقو دایو خاص نوع دا او حجت تا چتا کلام اخلی ندا خاص نوع دا اغی مخی حجت جنس ندا نو مستثنا متصرشن هذا تقولي نو الذين زواتي زوات مستثناء دا هذه جنس كلامنا فردن كلام عرز دا ودا جوهر دا فلا تخشوهم تزوت ما يريدوا جدالهم فلا تخشوهم فلا تخافوا تاسو ما يريدوا جدالهم دبا مجادلة كي في التولي إليها ومخأر لكي إليها دي قابيتا مخقابيتا كوي ایدی جگڑو غم کوئی وخشونی مانا ویردی بے امتصار امری ومن دی امر دی ما سرم کہ ما امر آتا سو منعیم دینا ویرے گئی تزار كما هو أقوي كما خان ولأتم قولا لألا يكون الناس عليكم حجة بل ذا خبرا ولأتم دعت ذا فلألا يكون مني تزطانكم دعا بجابني ولأتم نعمتي عليكم بطاسمني فهدي أسرا إلى معالم دينكم أما علم الدين جتغان ولعلكم تهتدون وشاهد تاثر عياب شيء إلى الحق فتاوت حقا القرآن دلتا توليس ذكرسان لكي حجتنا جدا جدا ذكرسون كما أرسلنا دا متعلق بأتمة أي إتماما كإتمامها بإرسالنا مراد هذا تدلتا دا إرسال في الدنيا كي الله فاس كم أنبياء رسلان دا ملك واسولو نبي اسمي بيغبر مستوى واسولو في الدنيا كي ندي كم إرسال الله كريا زرطا سمني دغسي نعمت وهجيت سرا دا تانكم معلم دي دين تام وسا كشري رسول باشي ولا ترونا إتمام وهجيت سرا نبي وطول عذاب عذاب جوشو نو آخرت کے سو گنا دیر کم اور دنیا کے تاثر مانے مت یہ پیغمبر دیر کو جیسے تاثر اعزاز تاثر شرفت تاثر قومیت وہ دنیا کے اٹو لیکن منور شو خلق کی شہرت رعلن تاثر دعاتا رسول منکم یہ تاثرنا اتو دا محمد صدم اگر کارکردگی سے دا وزائر فرحید صدیم یتو علیکم آیاتنا تترکی بتنیم الحیاتنا تغفران دا وتاسو تسکیه بکی یتحرکو من الشرکن ویعلمکو من الكتابا وتاسو بتعلیم دیگه دی کتاب والحکمت والحکمت حکمت کم دار ما هغا اقوال هغا قول فيه من احکام تفاقیت دی احکام نبی یعنی سمعنا تا هغا احکام هغا تاسا اللہ پاک لکا تا هغا حکمت احکام سربن دیگه ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون لكم اي المعاني ده ده احكام سنه لجي ده ما سر لجي اي المعاني التي لا تحصى وتاسى تعليم يمكن لاول شيء لا لم تكونوا تعلمون وتاسى باقي عالمان دير غير معلوم شينا دير غير معلوم شينا او تاسى وشيء لذا قال هذا نيكي ده ما لم تكونوا تعلمون دا مجرات سمرا بیر دی دا مجرات دیگه نه دا سمرا بیر نگو اللہ تخصا شو که او قدان تا پاس بکی تاسمان که سوری توی تدر خبر دراب که دیوانی که پانی سمرا دی شایر کوها که سمرا سلی حکومت خو مردم شمانی که ای و غرض آیا که بیر خبر انسان فا علم که دی سخت نیخ خاص خاص حال چیز ہے کہ خبر اگونا کا فوری تا پاس کے جواب دے رہے ہیں کہ تو نے جواب بتا ہو کم ان زبر کئی نگانتا دا دلتا ہر جگہ قرآن کو بتائی خدا ایوان کو تو اور ہے اور خود توجہ سے ہوا اور ہے گورا پیغمبر تعالی یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم تصفق خدا خود مفسر ہے يتحركم من الشرك أصل تسكية خدا در في إيمان ذرارو خدا دي معبود أمنا لو وصا إده وحر خبر مني معصيت بنكر تكلا معصيت نكر اعتاد زقما اغا ظرف تا اغا پاک شو صفا شو وزيد بعد اغا علم تنتيب اغا پاکی اغا نوری تاتبو رهبری کئی رهنمائیو کئی جهالت تیاریم آب لرے کئی رنا بوئیم اور تے تسکیہ نو کوئی جنم اور پا تعلیم لگیا شو دیدا تعلیم گورے مفید ندا اول تسکیہ را ایدی دا تی مثال در دا تیرہ در لیکن چا چای آجائے ناوال نے خط صفا اوین لیا گیدی بار وکا دیکی باول و کسرا موجود دی تاس بچی رہن آگا چای ورنس دی پیلے خود تسکیہ نیا شوئی کن اپیرہ صفا ندا خرابا باول نور یعنی کہ بل صدا ہے جاہل ہے اخبار اور ہوتا ہے دل تے جانو تے وہی علی حکم ما لم تكون تعلم فشكروني بالصلاه يا كما فهمت ذكر والتذيه تذيه دنیل چې عام خبر او حالت حضور ته سلام اخر سلام دغه سره ټول کې عمدہ عالم ورنه عام مرادم کتا سما دې کومنه نپا تا ته خدي کې لیکل کېنه اجي با الفاظ نه کوي اس کولونی بل معاصره ته تاسو ما دې کوي متا عذر پی کوي دغه تا اس کول کوم بل مقصد ته دغه تاسو مغرم تاسو ما پسنا سره جوړ کوي دغه تاسو اتیا جوړ کون تاسو ما سوال نه سره نه کوي دغه تاسو نه وال بخش کون تاسو ما ته توبه واسي دغه تاسو افادي ګنا کون تاسو ما ته اخلاص ولې دغه تاسو خلاصون دي عذاب نه تاسو ما ته مناجات کوي دغه تاسو نجات دي ناتول ګل په خور خور لګي اره په یو په الفاظ نه یادم دغه کوم ځای دي ټول سره برابر برابر الفاظ یې وري ګور اخلاص سره خلاص توبه هغه سره عفو الحوبا مناجات نجات دا چې ټول الفاظ قریب کوي اذكركم لا ضبط كلا منا اجازيكم لغا تخذي فاروات اتيادي يعني بدلا بيركم وفاجي كده ولي عن الله حديث قدسي او حديث تنبي اسم ده خداينا نقل قي قال الله خداي دستي اي تنغي اي من ذكرني في نفسي تا ذكرت من ذكر فرزات كم ذكرت في نفسي لا مشاكلت تك على زمان قد لا نفس نتاك مشاكلتن تك زمان جنين كفول بالنام كم خلايا كرخونا ونفسن ومن ذكرني في ملعين تا ذكرت كذا في جمعات كم ذكرت في ملعين خيرم تاغي كذا جمعات كم تاغي بيتري من ملعيهم ده جمعات لنام يعني ده جمعات في من ملعيهم در عدل كم دل تار كنتا صدا تير شو ندينا خدا معلومة ذكرم تمن اكي اغا بهتري زائران پا دیل آسا شاید ذكرم بعد جزی و جوحات سرم کیونکہ غاز شعوات نداری بلکل اقتدانا ندیم و جنام دل تا دل تا ذکر تا فی ملعن خیر من ملکیم ندا اوس دا بتا صحبیحات نارا خود و تا سنو اقتال و قویدر نتا سزوتنا و ویدل على ان ذکر یبقا على اصله دا حدیث را رو کنن دا من ذکر کنن پا جماعت کی ذکر خدا مرنه چه از بول خونی ذکر داری آزده کفر اصل نتیک کرد خدا مرنه چه ذکر کول سر اللہ پا تلکتای چه گورا ما حیر نکی این جسا مرنه ما تا خامقا حسار کوا ما دعا کی ادوا دا کوا دا ما حیر نکی نو اللہ پا هم دا غیم و حواری دا خبر دا سنا چه بول خونی ذکر چه بول نکو خدای ییری جا خدای بیا ذکر کن نو خدای بین خویر نیست دا اتون خبر نفس اطلاق دا متفابیات نا دا مشاقلتان تا درنگی ذکرنا هم اغا ذکرنا هم چکم عام ذکر دا وشکروری او همانی برای شکریا برسی دین امان پس آزانی او تاسو کفر مکوی ولا تکفرو لی او تاسو کفر مکوی دماغ لکا آلتا که لی لگن دا نوم ای کسان را دا درنگی مثل یه خضر تا ولا تکفرو لی لا وقف دي وجناغ خلصين وما عسيت ترك كفر ما كن يا أيها نعم السيد أيها المؤمنان تاسي مدد لكي على آخرت في آخرت بني دا آخرت بني تتاسو مدد دا تلبوي بالصبر على الطاعة وصبر سر فطوعات بني والبلاغي أفو بلا بني يعني تكليفون قري صبر صال تكوي كنا أولا صبر صال ما كوي فصبر صال كوي بدا كوي اے خدایا ما تا صبر فتوعات نصیب کیم فتوعات نو بند کیم فتوعات نو تین کیم اوکا مصیبتونو من صبر غواری ندادتا مصیبتون اسفالو کم تم اول مصیبت رفی نوزا پا صبر کن ننا صبر فتوعات بندی او صبر عنی المعصیت دی گنانا صبر عنی المعصیت گنانا صبر صبر علی توعات بنا فتوعات بندی تین شد او صبر په بلاونه دا سره حدیث ګرځي چې دا ما کوي یسوع یو خدای صبر اګه نبی دا چې وکړو دا خدای بلاو وګرځله مصیبت یې وګرځه ته دا ما ته صبر اګه صبر کړی چې ما کوم مصیبت نه نه صبر علی الطاعات صبر سره دا کړی دی دا یو صبر په طاعات ګرځي دا صبر پتا دی ما بیا څنګه راکی او دا صبر مطلق اصل ما یې کړی سره لګون والصلاة إن دعت الجيب سرد أبو مزاس سرد اوز دا نون دا خطول صبر دا کنا دا ویلی ذکر کو بیل خست آتی نکی زیادی خلق و جلسن لی تکرر ریحان لی تکرر دا غیماندنا چی دا دیر بازو دی و عظمی حان او بل لیو دی عظمت دی صبر بندنا جمون دیر و عمدائی بندن انتهای طول و نورس مخلوال ایمان دی باز درمون درمون دی ایمان برحان دا درمون دی ایمان برحان دا سیه که من حلکتا برحان دا تتو ایسا فارج گیر نکرن سا نکرائیتا خلق سندو بگوی تا دلیل برحان دا سرد دیشتا او جا سرد او اون کو کغزی کرو ایو دا کارتا تنا دارد مراد دا دا درمون برحان دا لدکا بیلی دا ذکر کن این اللہ معصابین اللہ باستاری سبین دا بیل عونی پر امداد سرا گوری یو اغا ما یت دا چی ما یت عما دا یو ما یت خاصا دا ما یت عما و علم سرا اللہ صلاح حطول و مخلوقات سرا ما علا و اعتبار دا علم سرا و هو معکم این ما کنتو دا لا تاسرا تشیتا کی هم وی تشیتا کی وی هم تبنی چو مرکبا کهو کنا دا مرکبای معیه چی ملک اول که بیان که مرکبه بیانو که پورا خدا سلیبان نبیه ایرشی مرکبه ماهیت مانا داده مرکبه مضمون داده مانای داری که یو خاص مضمون بنی فکر کئی کئی کئی کئی کئی حتی چه اغا حال اتا قوه تیرا کیفیه تیرا سخا جوش لکنیم اگر اتا مرکبه او که خدا سلام ما سرا دا علم پر یا سرا ار وقت ما سرا دا و سرا دا ما سرا دا دا زوتای زوتای زوتای تا تا سکم گنا مختلفی حوال گتا دا چلا را سرا دا لگو گنا سنی کمش بدا مانی جوش اگه کم سفرن چی مرا کبا گای کنا اگه مطلب داری چیزی اگه صفت مقتضا اگه ما یعمل نش اگه صفت مقتضا سرا چی خدای تا سرا دا خدا منا کاشی دا کار مکو ماسیت مکو شرمی جنا چودی تا سر دا اگه پا موجوده که لگیای بیا تا گنا کر ویدن نمکسود دا چه دا یوم مایت اما دا بل مایت خاصا دا خاص و خلق و سر علم دی بعد اللہ پاک وید خاص و امداد سرائی و تعاون سرائی چه فلو خواس لگتا دیر دو اغاوی و بعضی دستانی دستان سر تعاون کر دنا خبری دنا خبری عام به ماده برن میوارده لیکن تکون خاص خلقی اگه پا عیدت کهی اگه تا پیسی وی کهی تاورن رکیم فکر تا دویجی پکاری اول تا اول خوبیر تینا کهی تا تبیتی خد باز دیو نراز تول خونه ای کن تیل کر رسول فضل اللہ بعد و اللہ بعد انبیائیو که فرق تا بری آدمو که فرق تا در عرشی که فرق در خواست مرخون بی سب پکلی بی برابر نہیں یوری پگڑی پر لگیا ہو لگیا ہو لگیا سلسلہ بیچ رہا ہونا مقصود آدھا کہ دلتا دا ان الامات سے ورا تقول لمن ترک سبیل ایمان ہم امات تا تمائی اگر چاہی پر چکتا مسیح پر یاد رکے ہم اماتن دا اعلان کرتا نور ربنا بیان دی خدا منا چر دا خبر دی مطلع موجود دا دا امواتی فرم احیاؤن بلکہ دا رجی دی ارواحن پی اواتی تیرین ارواح دنی پر گیر دی مرغانو کی دی کمرغان چرسنوی تشاهم بالجنتي كغم الغان سريف جنكي خيث الشاعت كم وكان كي تخفي لحديث بذلك اي حديث كان فريد سرد احديث هذا فاسر لقل قرد سعطل كي دا حديث اغي كي دا رغلي جي كدا بسريف كي تاسا فاسر زي كي دا سير ما تخوى مضمون يانتا تاسما بيانا كو مسلم لقل قرد بشكادن بل مطلب دارا سرواه مسلم دا مضمون طول مسلم نے کہا کہ نور نے کہا جان نازل کے دیتا دا سے حاصل نہ وہ دا کتاب میں جان پوی گئی دایائی کافی لوگ دایے لو تو کم حلال جنگ کی جہاد کی شیطان شو ندی میں ازا ورا انفس باللذات الدنیا دنیا لذت نے فساد برباد اولا لو جا تے دل کرے مش لا ابس جی لے نو خدا پر غیرت کیوں نہ دم نہ دی دا گندی دی او دا سرنگی گندی دی بیاغی دی با آتا صدای آئی رسم آبائی که ارواح هم في حواس لسيور هذه ارواح وقدر المرغان في اغا مرغان جغا شندي او جنات كسري كم زي كتفاقه ديكي قوري يو حياة كلام ده كمرشي داخل برزخي حياة تكنا لیکن شہید متعلقہ عالم برزخ کے دی جنت تلاشی اول مرض کرا نور دا خوش علی رہتی اور دوی تیر تکرہ لاشی لیکن دارا چا حیات اگا حیات دنیوی دا حیات جل جسم و روح تا یا فقط روحی حیات گورا حیات جل جسم و روح رکھی کنا لیکن دلتا موافی صحیح ونی حوالا کری لکا قیدہ جل جسم و روح کی دوار رنگی فیقا دما او څنګه لري خو یې دې دې کتاب کې ما مضمون لیدلو دا مضمون هغه کې دا لیکل دي حیات جسمانی کې کا هغه جسم چې کوم دغه دریای کې کوم جسم وو دا اخلي نو دا سبب دی ډېر مفصل دی نو دې دې شبهه جوړیږي چې دغه بدن هغه اکثر یې کنه دا پوسی خاورو کې خاورو سره خاوري شي اخر خاوري دی لیدل انكم لفي خلق جديد لا تعالوا في خلق جديد في خلق جديد خدا ما جاء كل بخاري اجول بخاري من ازاي بدن كي خوف دا تكت نفس دا شغاد الله جي دارو كي دا سر جنه دو كي دا تكت نفس دي ازا اخبره كي متزاد دي دا وبو خور هوا وغير دا متزاد دي دو دو فنا بكيرت او جنن كي تكم ازادي كي خوري نبخوا انكم لا اغي اذا تقول اخلنا كي تنصب دا توافق دا ليو برح يبرد كي دا قلت كي مرنا دا هو خربائي يو بل كبنش تارة وعي مخالف وصل الكش تند باعثان دبا هم خوش قر يكي زين تهار وصد غالب جان الشريم براي اسقالك كي يبرد غالب شو كان قورو بدي ايزا قورو بدي خلقي که اور په وګ غالي شو ختم که وګ په اور راړي اور مړ غړي کې دین ته حال سب غالي جان شری برای اس غالي انکم لفی خلق جدید سمانا دا جسم کا خالی کنا چې دې دې جسم می سری بو خالی جسم می سری ایمرا مولا سے غزن دې کی تعبیر کړه تعبیر کی دونه کی دونه نقل کړه همدا ته درس کی کوم خبره کوله هغه بدایي چې حیات انبیاء او صلیح خدا سے شہدا جی کہیں حیات شہدا جی کہیں فیلی تو بشاری بس نرم تصویر کو نمو نہ کیمل کی خدا تا پوس کئی کہ حیات انبیاء و زم دیو خدا کا کوئی نہیں چیدا زم دیو مگی چاہو زم دیو اکی دامی سے زم دیو کوئی نہیں کہیں خونا خیاغ مگی چاہو زم دیو خدا خدا نہیں کہیں تو مجھے ایک حالا کیفی خانہ کرنا سرم جرم دیو بس زم دیو فکی دا خبره وی دا نظری مسئله ده کتو که حیات برزخی نه منکر شی اغا کافر نه ده حیات برزخی نه سو کافر شی کنه اغا عذاب کبر نه زکو مخاری شی اغا من یکو کبر کم نکره نظری مسئله ده بارال اغا خبره مدا کوله چیز مرغانو کی دی چی مرغانو که شو مرغانو کی دی دا خو مسخر اخلا تمام انسان لقد خلق الانسان في احسن تقويم خيصا صورته مرغان شكل خود انسان خيصا نه ده تقو اعزاز نشو اغي وجه دار تا تماسي به کړي ده ته دوی په مرغانو کې وضع کوزه ضرره پستنا دي کوزه ضرره پستنا دي لکه مرغلره په سجده کې کېږي ده داسې مثال ده مرغلره په سجده کې اوس مرغلره خپل صورت هغه جدا ده او صندوق صورت دا جدا ده دا نه ده چې دا مرغلره د صندوق شکل ته واوښته نه بهی اکرامن اعزازن دې هغه روح چې کوم د مرغانو والله روح اوکې هغه دا نه ده لکه څرنګه روح هغې بدن سره تعلق ته تعلق تدبیر و تصرف داسې د مرغانو روح نه ده مرغانو روح اغا دی اغی بدن تدبیر وغیر طول نظام اغا روح چلی انسان خپل روح جدا ده که پوشید نزلتا مست صورت ندر زید ای مثال دست ارخان چه دست مثال در لکه انسان پا هوایی جاج که سوش اکرامان و جی جاج که که نا چه تا رنکی باغتا تم خدا بچه باغتا آلتا بجاج باغتا که سوش یالتا بیاتاتا یک دمو کتا تراری مخی نا و تو موبایل دا کنا یک دم اطلاعی غلامان تا چولی بیوی یک دم جاج سرورا یادی جوایت کسی گردی با و خیر آقا جاست که گردی دلدی کنن جاست که مرغان و سرط ملو ده ایجار جور کو ای برد و بایی کتا تا پوپوی نوی قواتی تریت کنی تقریبا و ادخال و افلدن تی به هادی صورتی لا متعلق تن به هادی الابدالی مدبر تنفیها تدبیر الواقیم فی الابدان دنیویتیم نگو را ادخال دی پجرد کم پدی سرط کم چکم دی مرغان ستر دانه دا مطالق پدی ابدان سر کم ابدان مدبر تنفیها تدبیر الواقیم دقا ملا مدبیها دل ابدان مدبر تنفیها تدبیر الواقیم فیدن دا دی مرغان و عبدان دیسا چکم تعلق در دادت تعلق ندر لکه تدبیر دی ارواحو پا عبدان و دنیویو که عبدان و دنیویو که خو عبدان جداو کنه تا خوی مرغان و عبدان شو دا سر اکرامان و اعزازان در مراد دادر که دانا چه مدخل غلی اغیق پر سرط در ایدی خوزر حالت برای دی اخیر احوال خود دنیا نشی کیاس کوئی که دنیا بینیسا کیاس کی باران دقیقی که فاینا تبیتو پر جنه سجدو فیا مانی روائی ہے داخو و جنه که فیتی رئی بیتو تت او آغا خوشویانی و آغا انوال گلان و ایتلز بی حد باران دادان گولا دا سجده بی سری جد وقیل لعلا ارواح رئی لما استقمت دبل جواب دوسکی یعنی دا مرغان کم سرط کر دا روح تکی چه کمال رفی کنا یا تشکر و بیشکار مختلفتیم تمثل بی همیتن بی سروری تینا و خل سطلت قطمت الملکی بشرا جدا سوید ارکم دیجا اللہ اختیار دا ملکی تا دی انسان سرطن کی وحی ویسی دانی سرط کر اپا ہوا الوزی الوزی دای فضیلتی جزی دا بکر دا برغسر دای فضیلتی جزی دا بکر دبل او دیگه تیم تاثر که پورا شد ولا تقول من احاجین ولکن لا تشعرون لیکن تاثر نپویگی نپویگی ما هم فی آغا چکم دیگه دیگه تاثر دیگه پا حیث نیسه پیشی آیا لکن